Winner Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Acti Witaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Acti Witaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 marca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Premier już po rozmowie z Theresą May, za chwilę głos rzeczniczki polskiego rządu. Pierwsze zgrupowanie reprezentacji w piłce nożnej przed Mistrzostwami Świata jutro we Wrocławiu. Rosjanie wybierają prezydenta, ale nie zagłosują na Ukrainie. Ambasada Rosji w Kijowie otoczona jest płotem. Reakcja na próbę otrucia podwójnego agenta Siergieja Skripala na terytorium Wielkiej Brytanii powinna być solidarna, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, podsumowując telefoniczną rozmowę premiera Mateusza Morawieckiego z brytyjską premier Theresą May. Pani premier chciała skonsultować z ważnym sojusznikiem dalsze postępowanie wobec postępowania Rosji. Atak chemiczny, jaki odbył się na terenie Wielkiej Brytanii, jest zagrożeniem nie tylko dla niej, ale również dla innych krajów na terenie Europy. Stąd rozmowa, stąd dyskusje, jaka powinna być reakcja i wniosek, reakcja powinna być reakcją solidarną wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przypomnijmy, 4 marca były podwójny agent Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci środkiem paralityczno-drgawkowym w jednym z centrów handlowych w Salisbury. Brytyjska premier oskarżyła o zamach służby rosyjskie, zapowiedziała wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów, a podobny krok zapowiedziała Rosja, postanawiając wydalić 23 brytyjskich dyplomatów. Będzie kolejna rozmowa przedstawicieli Unii i Stanów Zjednoczonych. Chodzi o cła importowe, które Waszyngton chce wprowadzić na stal i aluminium. Europa ma nadzieję na wyłączenie taryf, tym bardziej, że prezydent Donald Trump ogłosił, że taryfy nie zostaną nałożone na produkty z Meksyku, Kanady i prawdopodobnie z Australii. Dotychczasowe konsultacje nie przyniosły rezultatu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przekonywali, że Unia nie stosowała nigdy nieuczciwych praktyk handlowych, ale narzekali, że nie otrzymali żadnych deklaracji ze strony Waszyngtonu i wciąż niejasne są procedury dotyczące wyłączeń. Komisja Europejska przestrzega, że może to doprowadzić do wojny handlowej. Komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici podkreślał jednak, że Bruksela musi stanąć w obronie unijnego przemysłu. Nie lubimy wojen. Mamy w Europie złe doświadczenia. Ale oczywiście musimy być przygotowani na działania odwetowe, jeśli potwierdzi się, że jest zbyt dużo agresywnego działania po drugiej stronie. Komisja liczy na kompromis z USA i wyłączenie Europy z taryf, ale już przygotowała listę amerykańskich produktów, które mogą być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. bourbon, motocykle, ubrania, sok pomarańczowy i artykuły gospodarstwa domowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro we Wrocławiu pierwsze zgrupowanie reprezentacji w piłce nożnej przed Mistrzostwami Świata. Kadrowicze Adama Nawałki będą przygotowywać się do dwóch spotkań kontrolnych z Nigerią i Koreą Południową. Z wyboru przeciwników zadowolony jest selekcjoner. Jestem bardzo zadowolony, od razu muszę powiedzieć, z przeciwników, z jakimi będziemy grać. Zarówno Nigeria, jak i Korea Południowa. Są to drużyny, które bardzo podobny styl prezentują do naszych przeciwników z Mistrzostw Świata. Pozostaje jeszcze mecz w czerwcu w Chile również. Zabiegaliśmy o ten mecz. Udało nam się zrealizować nasze plany. Mecze 23 i 27 marca. Później kadrę czekają jeszcze dwa zgrupowania w kraju. Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Biało-czerwoni zagrają w grupie H z Senegalem, Kolumbią i Japonią. W związku z próbą otrucia w Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala, Londyn i inne europejskie stolice zastanawiają się nad bojkotem mundialu. Rosjanie wybierają prezydenta, ale nie mogą głosować w rosyjskiej ambasadzie i konsulatach na terytorium Ukrainy. Ukraińskie MSW zablokowało ambasadę w Kijowie oraz konsulaty we Lwowie, Charkowie i Odessie. To odpowiedź na agresywną politykę Kremla i rosyjską okupację Krymu. Ambasadę Rosji w ukraińskiej stolicy otoczono płotem. Dostępu do placówki dyplomatycznej pilnują żołnierze podległej MSW Gwardii Narodowej. Rosjan, którzy chcieliby zagłosować, przyszło niewielu, jednak i oni odprawiani są z kwitkiem. Chciałam zagłosować, nie wpuszczono mnie, powiedzieli, że nie można. Na pytanie o stosunek do rosyjskiej okupacji Krymu, Rosjanka pani Natalia nie chce odpowiadać. Przed rosyjską ambasadą zebrało się też kilkudziesięciu ukraińskich nacjonalistów. Jak wyjaśnił Ihor Myroszniczenko z Partii Swoboda,

ładnie, już 10 po trzeciej. Kłaniam się nisko, Marcin Kietryński w Trójce, Michał Jakubik realizuje dzisiejszą siestę i spotykamy się, na co szczerze mówiąc nie liczyłem, znów w zimie. Kiedy słyszeliśmy się przed tygodniem, jak gnałem ze studia trójkowego do Lublina na ostatni koncert Elidy Almeidy w jej trasie. No i nie wiem, czy Państwo sobie tamten błogi tydzień przypominają. W ogóle dziękuję wszystkim, którzy byli z nami z całego serca. Ale zaczęliśmy tę trasę, jak było minus 15, a kończyliśmy tydzień później, jak było plus 17 w minioną niedzielę. W Warszawie i Lublinie zresztą też. Przypadek? Nie sądzę. W związku z tym, może jeszcze jedną małą, gustowną elitkę na początek dzisiaj, w nadziei, że ona nam tę aurę z powrotem ku wiośnie wróci. Deixava o rosca pulo de lá, vespa caçamento lá na caçana. Um povo jura na bola, soleba. Potiga em casa junto com vizinhança. Deixava o rosca pulo de lá, vespa caçamento lá na caçana. Um povo jura na bola, soleba. Potiga em casa junto com vizinhança. Esa conta di buona salavaggio, te troco le pette, vai te venne fastidiato. Amis na fila, te spera vestiga, potrà un pezzo da passare troppo là. Io mo te vengo giù regalato, mo ci vivo, passo chientato, si ma cure vedo. Ci gamba lì, perché io costava, si di lì tre mesi, non tem chi va si porta. Troco la peta, vai te ver na facitiato. Homens na fila, te espera vestiga. Patrão peça da passada, tropa lá. Jô monta bem, hoje regalado, mochivinho. Passo quentado, cima com o dedo. Diga pra ali, com quem acostava. Se de lhe três meses, tem que vá se volta. Porque sigue moda. Na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda mim. Um bugre sigue moda, cima na Europa, debaixo de minha teto, quem quita manda mim. Me quita manda mim. Quem quita manda a mim, me quita manda ali. Quem quita manda, cresurina a mim. Desautorizou, chambata nem Roma. Cresurina a mim, desautorizou, chambata nem Roma. Quem quita manda a mim, me quita manda ali. Quem quita manda a mim, me quita manda ali. Quem quita manda, porque se vinha a mim, desautorizou, chambata lembrou-me. Porque se vinha a mim, desautorizou, chambata lembrou-me. Tak, to niekwestionowana płyta Siestowa ostatnich 6 miesięcy. Co byśmy bez Kebrady zrobili tej, wierzę, że mijającej nam już miłościwie zimy. Ten mrok by nas przygnębił totalnie. A z Elidą to zawsze i światło, i ciepło. Raz jeszcze dziękuję za tych cudownych 8 dni, jakie spędziliśmy wspólnie z słuchacze Trójkowi Elida. I mówiący te słowa. Jeszcze jeden mam stosowny, wierzę, utwór Wody marcowe. Wierzę, że w te wody zamieni się cały lód i śnieg, który nam kraj przykrył w minionych dniach. To Elian i Elias i Take Six. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É a peroba do campo, é o nó da madeira. Cai da candeia, é uma tita pereira. É madeira de vinho, tomo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a magistradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu ou é uma ave no chão? Um regato é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É além, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilha azul na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado. Fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. It blooms, the fox and the brush, the night and the wind. fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. De março fechando o verão e a promessa de vida. It's the joy in your heart. Waters of March, Żobima w wersji dwujęzycznej, ależ to było akordów trudnych. Bardzo dużo. Tak dużo było tych akordów, że spokojnie wykorzystaliśmy ich limity. Będziemy mogli sobie w dalszej części siesty posłuchać jakiejś muzyki afrykańskiej, a tam, jak wiadomo, jak są dwa akordy, to już jest duży sukces. Ale to nie teraz, bo teraz jeszcze będzie trochę luzofonii. To była oczywiście Eliani Elias i Take Six. Taki most między naszymi dwoma siesta festiwalami. Jak sobie o tym myślę, że za miesiąc dokładnie od dzisiaj będziemy się już zjeżdżać na nasze trójkowe, ósme już święto muzyki świata, to miło mi się robi bardzo. Eliani Elias w zeszłym roku, w tym roku na koniec Take Six, ale mówię też nieprecyzyjnie, bo na koniec w dużej sali Filharmonii, a ostatni koncert nocą tego dnia w niedzielę, co będzie w starym manerzu Roberta Saa po raz pierwszy w Polsce. Roberta, tak, ja wiem, że jej album Delirio już tutaj zagościł w kryfiobiegu siestowym no, bardzo intensywnie, ale ja bym chciał wrócić teraz do płyty no nieomal pradziejowej sprzed ładnych paru lat i taką sambę w minutę mam dla Państwa. Esquece o tempo lá de fora. Devagar, esqueça a rima que forcará. Escute o que vou lhe dizer. Um minuto de sua atenção. Com minha dor não se brinca. Já disse que não. Com minha dor não se brinca, já disse que não. Devagar, esquece o tempo lá de fora. Devagar, esqueça a rima que forcará. Escute o que vou lhe dizer. Já disse que não. Com minha dor não se brinca. Já disse que não. Devagar, devagar com dor. Teu santo é de barro e a fonte secou. Já não tens tanta verdade pra dizer. Nem tão pouco mais maldade pra fazer. E se a dor é de saudade, e a saudade é de matar, em meu peito a novidade vai enfim me libertar. Já disse que não. dziwaka. Dziwaka Kondô, teu santo é de barro e a fonte secou. Já não tens tanta verdade pra dizer, nem tão pouco mais maldade pra fazer. E se a dor é de saudade e a saudade é de matar, em meu peito a novidade vai enfim me libertar. Devagar, Samba un minuto Roberta Saa. Jak to czas inaczej płynie, kiedy się słucha pięknej muzyki. Wydawało mi się, że to troszkę dłużej ostatecznie trwało. Jeszcze jedną mam sambę dla Państwa. Przyleciała dzisiaj do mnie ta MP3-ka. To jest samba, którą Siestowicze znają świetnie, bo to nasza ukochana piosenka była przez lata i znalazła się na Sieście 12 Biel. Ale w innej wersji, tej chyba Państwo nie znają. To pierwszy dzień, gdy nie ma cię tu, ja już czuję, że mój świat pękł na pół. I jestem jak pył, jak słownik bez słów, jak tęcza bez barw, jak łąka bez ziół. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você meu amor eu não sou ninguém. Żyć dalej bez ciebie. Sama już nie wiem, jak zatrzymać tę rzekę spod rzęs, czy kolejny mój oddech ma sens. Co tam sozinha, tak sobiesz cansados de olhar para o além. Vem ver a vida, sem você meu amor eu não sou ninguém. Wspomnieniu twych ramion we łzach wyśnie. forcément l'amour eu non sou ninguém. Sem você meu amor eu não sou ninguém. To słynna samba Badena Powera oczywiście. Olajas i João de Souza. João, nawiasem mówiąc, z Olą dzisiaj w legendarnym klubie Spati w Warszawie, w Alejach Ujazdowskich. Dziś wieczorem o 8 jeszcze państwo zdążą. A my ze świata luzofonii przemkniemy się, mam nadzieję, bezboleśnie w muzykę Afryki subsaharyjskiej. Afryka, Afryka, Afryka, Afryganinie. Afrika nasza. Afryka, Afryka, Afryka, Afryka minie. Afryka nasza. C'est Jacques Larien, conscience Jacques Zanufial. Já chegou a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor. Para viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, manhã África dá ser feliz um dia. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. Dikentek Senegal ak Abermane soreul. Sumu yebone ñaari rew yi ben la. Sama gente gi mangi ñaan yalla won mako. Afrika don ben rew ndax ya di suñu ya. Afrika, Afrika, Afrika. Yama ngay yelo, yama ngay fanan. Afrika, Afrika, Afrika, jama nga yelo, te jama nga ifana. Seu Jacques Larian, consciência já está no fiar. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor. Para reviver na página progresso. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. Tomo África, nani bolo te japante. Punyu japante, gana am dole. Kon sama gente gi mangi nyan yalla wan mako. África don ben rew, ndax modi suñu ya. África, África, África. Jama nga yelo, jama nga ifana. Jamanga yelo, te jamanga ifana. Afrika sunyu, Afrika, Afrika minya, Afrika nosa. Afrika sunyu, Afrika, Afrika minya, Afrika nosa. Afrika sunyu, Afrika, Afrika minya. To Cezary oczywiście i Ismael Lo. A być może kiedy pierwsi Europejczycy, a bądźmy precyzyjni Portugalczycy, widzieli przylądek zielony, to był on jeszcze zielony i dlatego nadali mu taką nazwę. To było też 600 lat temu. Dzisiaj jest już płowy, nic tam nie rośnie, skały, jakaś rzadka spalona słońcem trawa. No ale myślę często o tym miejscu, jak Senegal, Dakar i Wyspy Zielonego Przylądka, jak one przyglądają się sobie przez tę wielką wodę, jak wiele wspaniałej muzyki powstaje na obu brzegach. I lubię, kiedy artyści z tych dwóch krajów spotykają się i muzykują razem. A zostańmy w Senegalu jeszcze na moment. To jest artysta, który u nas w Sieście jeszcze nie gościł, a szkoda, bo wybitny, choć nie będzie się przesadnie ze słuchaczem pieścił. Thione Sek. Annie Bissar, Annie Bissar, Senegal, kraj przejścia, kraj niezdecydowany, czy jeszcze chce być tą tropikalną, duszną Afryką, którą nazywamy czasem czarną, czy jest już tą płową pustką Sahary. Ale słychać, prawda, bliskość Mauretanii, słychać bliskość Algierii w tej śpiewności głosów, w tych unisonach smyków. No a teraz już zdecydowanie ruszmy na południe, w głąb Afryki, z umiarkowanie Demokratycznej Republiki Konga, Gassanji w Sieście. Kenda kuluka bomoi balanda mwinda ya mikilie bale bakatisa etunda makila ya bato babwaka ndela ya mawa ndela ya liwa. Boya kotala na sima neko pikisa pikisa ndela ya mawa ndela ya liwa kene tatata koka tisa ebalite kene tatama. Sanji. Ja tak mówiłem, że będziemy wędrować w głąb Afryki, ale nawet przy tej muzyce rozkosznej zresztą zostaliśmy jedną nogą w Senegalu, bo na basie grał nasz siestowy ulubieniec Aluni Wide. No jakoś z tym Senegalem się nie możemy rozstać, bo jeszcze na koniec afrykańskiej dzisiaj przygody spotkamy się z Dabim Touré. To jest nasz dobry znajomy, on na którejś płycie z Jestowej był, ale to będzie inna piosenka teraz. Dabi, on się wychował w Senegalu, ale jest z Mauretanii. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy lubi tam zaglądać jakoś często, bo to kraj dosyć bezlitosny. Myślę, że raczej bawi w Francji i tam nagrywa muzykę, która choć ma bardzo mało akordów, to jakoś mnie wzrusza, wierzę, że i państwa. Kelimanta, Kelimanta, di Fatuma, Kelimanta, Kelimanta, di Kelimanta, Kelimanta, Kelinanta. Fatumata, Kelimanta, Kelimanta, di Kelimanta, Kelimanta, Kelimanta, di Fatumata, Kelimanta, Keliminda. Fatumata, Fatumata, Kelinginda. Fatumata, Kelinginda. Fatumata, Kelinginda. Kelinginto, Kelinginda. Fatumata, Kelimanta. Kelimanta, Kelimanta, Kelimanta. Kelimanta, Kelimanta, Kelimanta, di Fatumata, Kelimanta, Kelimanta, di Fatumata, Fatumata, Kelimanta, Fatumata, Kelimanta, Kelinginda, di Kelimanta, Fatumata, Kelinginda, di Kelimanta, Kelimanta, Tanantefe, di Fatumata, Fatumata, Kelinginda, Kelimanta, Kelimanta. Kelimanta, Kelimanta, Fatumata, Kelinginda, Fatumata. Dabi Touré. Ja jestem przekonany, że to imię tak popularne jest, że właściwie w okolicy to co druga dziewczyna nazywa się Fatumata. Ale ja słuchając tej piosenki Dabiego od razu pomyślałem o naszej serdecznej, siestowej przyjaciółce, o Fatumacie Diawarze. Wspomniałem jej koncerty i na festiwalu, i w Sieście w drodze. I ten film zupełnie nieprawdopodobny, mam nadzieję, że państwo go widzieli, Timbuktu, gdzie Fatumata odsłania też swoją nie tylko piękną, ale i utalentowaną twarz aktorki. Ale nie o tym, tylko o tym, że Dabi w Paryżu, że Gassanji w Marsylii. No to nas jakoś bardzo nie dziwi, że muzycy z Afryki, niegdyś francuskiej, lądują ostatecznie we Francji, ale mamy jeszcze jednego ze siestowych ulubieńców, który też we Francji życie postanowił wieść, dostatnie i szczęśliwe, ale nie jest bynajmniej zachwyki, lecz z Brazylii. Teraz taki pogodny jego temat państwu podrzucę. To Marcio Farraco. L'amour, on raconte toujours des avec pas, c'est une chose comme ça qui vient assez doux. Il vous prend tout d'un coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. À quoi ça sert l'amour? Pourtant on dit souvent que l'amour est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel, tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. Tak, on na tę zimę gwiżdże po prostu. Marcio Farraco, Siesta powróci. Autopromocja. Wyjść przed meczem na boisko razem z piłkarzami to marzenie niejednego dziecka. Dzięki Trójce część tych marzeń się spełni. Wyjątkowy konkurs związany ze spotkaniem reprezentacji Polski z Koreą Południową na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Już jutro w audycji zapraszamy do Trójki od 6 rano. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując pralkę Samsung z EcoBubble i drzwiami AdWash za 1999 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Wszystko co dobre kiedyś się kończy.